Dimineața asta suntem în Matei, capitolul 22, chiar la începutul acestui capitol, unde evanghelistul Matei spune așa: Iisus a început să le vorbească din nou în pilde și le-a zis: Împărăția lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un împărat care i-a făcut nuntă fiului său. El și-a trimis sclavii, robii săi, să cheme pe cei invitați la nuntă, dar aceștia n-au vrut să vină. A trimis din nou alți sclavi, zicându-le: spuneți-le celor invitați: iată, am pregătit masa, boii și animalele îngrășate au fost tăiate și toate sunt pregătite. Veniți deci la nuntă. Dar invitații nu le-au dat nicio atenție și au plecat. Unul la ogorul lui, iar altul la negustoria lui. Ceilalți i-au înfășcat pe sclavi, i-au maltratat și i-au omorât. Împăratul s-a mâniat foarte tare. El și-a trimis trupele, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Apoi le-a zis sclavilor săi: nunta este pregătită, deci cei invitați, dar cei invitați n-au fost vrednici de ea. Mergeți așadar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi găsiți. Sclavii aceia au ieșit pe drumuri și i-au adunat pe toți aceia pe care i-au găsit, și rei și buni, și sala nunții s-a umplut de oaspeți. Când împăratul a venit să-și vadă oaspeții, a văzut acolo un om care nu se îmbrăcase în haină de nuntă. Și l-a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Acesta a amuțit. Atunci împăratul le-a zis slujitorilor săi: legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l într-un întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Poate vă întrebați cât de potrivit este un astfel de mesaj în săptămâna Crăciunului, pentru că astfel intrăm, să zicem așa, în turnantă. În anul acesta, 2017, Crăciunul pică chiar într-o zi de... ajunul Crăciunului, mai exact, pică într-o zi de duminică. Lucrurile se împartă cumva. Dar mă gândeam că, deși aș fi vrut să fac alt mesaj pregătitor, să zicem, sărbătorii de Crăciun, a nașterii Domnului, mai exact, totuși, ca să încheiem așa un ciclu din seria aceasta Povestiri cu tâlc, astăzi parcurgem cea de-a 20-a pildă dintre pildele Domnului Iisus, care se numește pilda nunții fiului de împărat. Și mă gândesc că în mesajul acestei pilde găsim un mesaj potrivit pentru noi în vremurile de astăzi. Și mai ales în proiect de sărbători, pentru că aplicația acestei pilde, una din aplicațiile acestei pilde, este pentru noi mai ales în ce privește acest fenomen al sărbătorilor, pe care nu vreau să fiu un care strică bucuria de sezon, să zicem așa. Dar sărbători pe care noi le-am transformat în altceva decât ceea ce Dumnezeu a intenționat. Cum spuneam și de data trecută, în ultimele pilde, mai exact ultimele două pilde pe care le-am parcurs din Matei 21 și respectiv astăzi continuăm în Matei 22, contextul este acela că Domnul Iisus este provocat în ce privește autoritatea sa. În Matei 21, versetul 23 la 27, nu mai citim din nou, dar contextul spune acolo că liderii religioși, cărturarii și farisei l-au întrebat pe Iisus: dar cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Cine ți-a dat această autoritate? Iar Iisus le răspunde prin intermediul a trei pilde. Prima pildă era pilda celor doi fii, a cărei întrebare cheie este: cine a făcut voia Tatălui? Spuneam noi că această pildă este o vorbă despre, este o pildă despre o povestire cu tâlc care ne pune în față ce înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. A doua pildă, pilda vierilor, a vierilor răi, ne punea înaintea faptului că, deși ne putem lăuda că facem voia lui Dumnezeu, faptele noastre ne dau de gol. Ne dau de gol. Și, de fapt, starea poporului evreu, împreună cu liderii poporului, era aceea de a respinge pe fiul. Pilda aceea l-a trecut o pedană despre respingerea fiului, piatra din capul unghiului, fiind Hristos, care pentru ei n-a mai avut niciun folos, de fapt s-a dovedit a fi piatra de căpătăi. Fără de care ești zdrobit, ești terminat, ești distrus, peste care dacă pică sau dacă te pui cu ea, împotriva lui Hristos, ești zdrobit, ești terminat. Astăzi, pilda nunții fiului de împărat, este o pildă care de asemenea este profetică și escatologică, adică privește lucruri de la sfârșitul timpului. Elementele însă din această pildă nu sunt cronologice. Nu suntem în Luca, zicem noi, nu? Dar pilda aceasta nu prezintă într-o cronologie evenimentele pe care le prezice. În toate pildele lui Iisus ne amintim că este vorba despre felul în care Dumnezeu ne arată că înseamnă, ți-ar trebui să însemne relația pe care El vrea să o aibă cu noi și pe care noi să o avem cu El. V-ați aminte? Însă, în diferite aspecte. În pilda, de exemplu, a neghinei și a grâului, Dumnezeu este semănătorul. Noi însă suntem sau ne demonstrăm a fi sămânța. Ce fel de sămânță? Grâu sau neghină? În pilda oiei rătăcite, pe care n-am făcut-o, este o altă pildă în care o să vedem că Dumnezeu este păstorul, iar omul este oaia, oaia pierdută, după care Hristos a venit să răscumpere, să mântuiască pe cei pierduți. Pilda vierilor, care o făceam data trecută, Dumnezeu este stăpânul viei, iar omul este lucrătorul viei. Ne demonstrăm a fi ce în via lui Dumnezeu. În pilda anunții fiului de împărat, care ne stăm înainte astăzi, Dumnezeu este împăratul suveran, cel care dă nuntă, oferă o nuntă în cinstea fiului său. Iar omul, fiecare dintre noi, suntem chemați la acest ospăț, ospățul nunții fiului său. În fiecare din aceste pilde descoperim o parte, sau dacă vreți, o fațadă, o față nouă a împărăției Dumnezeu, a felului, să ne spunem cu o dată, de relații pe care Dumnezeu vrea cu noi. Oare ce anume, în pilda aceasta, anunții fiul de împărat, ne arată Dumnezeu astăzi cu privire la relația noastră cu El? Ce anume se întâmplă? Bineînțeles că în pilda aceasta am văzut și avertizări. Avertizări care întotdeauna își au rolul nu de a ne descuraja, ci de a ne încuraja, de a ne pune pe cale, de a ne pune într-o relație corectă, sănătoasă cu El. Da? Pilda anunții fiului de împărat se aseamănă cu alte pilde. Cu precădere cu pilda celor invitați la cină din Luca capitolul 14. Și dacă vreți să deschideți acolo în Luca 14, țineți un deget, pentru că ne vom plimba pentru cele două pilde, da? Din Matei 22 și din Luca 14. Pilda celor invitați la cină, deși se aseamănă foarte mult, nu este una și aceeași pildă. Și o să vedem de ce. Și vreau să rămânesc acest lucru pentru că accentul pică diferit în deosebirile din aceste pilde. Scopul, deci, este diferit. Mulți consideră, spuneam, că este una și aceeași pildă. Însă, dacă ne uităm cu atenție la context și la detalii, deci la context, contextul în care a fost spusă fiecare în aceste pilde și la detaliile ei, vom vedea că nu este așa. Pilda anunții fiul de împărat. Să urmărim împreună, da? Suntem în Matei 22 și în Luca 14, da? În pilda anunții fiul de împărat, trebuie să spunem că această pildă a fost spusă pe treptele templului în ultima săptămână, deci din înaintea jertfii Domnului Iisus, jertfei lui, Matei 21 cu 23 ne arată acest lucru, dacă dați o pagină în urmă Matei, da? Însă, pilda celor poftiți la cină, invitaților la cină, este spusă în casa unui lider al sinagogii. Luca 14 cu 1, dacă vă uitați de asemenea. Este evident. Deci locațiile unde au fost spuse aceste pilde de Domnul Iisus sunt diferite. De asemenea, pilda anunții fiul de împărat este spusă, așa cum mențineam mai puțin înainte, nu am știut să spun, este spusă spre, la sfârșitul vieții Domnului Iisus. Ultima săptămână, săptămâna mare. Matei 21 cu 18. Vedem acest lucru. În timp ce pilda celor invitați la cine se spusă undeva puțin după jumătatea celor 3 ani și jumătate de lucrare, de misiunea Domnului Iisus pe pământ. Ne uităm în Luca 13 cu 22. Pilda anunții fiul de împărat, în această pildă, prezintă invitații care refuză să vină la nuntă. Și aceștia ce s-au înlocuit? Sunt omorâți, Matei 22 cu 7, dacă ne uităm. Sunt omorâți. Pe când în pilda celor invitați la cină, dacă vă uitați în Luca 14 cu 24, vedeți dacă cei care refuză să vină la cină sunt excluși doar de la masa stăpânului. O altă diferență constă în faptul că în pilda nunții fiul de împărat, uitați-vă Matei 22 cu 6, invitația, robii care merg cu invitația stăpânului, sunt omorâți de către invitații care nu vor să vină la nuntă. 22 cu 6, da? În 14, Luca 14, 18 la 20, în pilda celor invitați la cină, robii sunt doar refuzați de cei invitați. Ei refuză, nu vrem să venim. O altă diferență. În Matei 22 cu 1, vă zic că citim în dimineața asta, observăm așa că E vorba despre un împărat care face nunta fiului său, da? Așa spune. Un împărat care face nuntă fiului său. Împărăția lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Pe când în Luca 14:1, pilda celor invitați la cină, acolo este vorba despre un gospodar. Un bucătaș, să zicem așa. Un gospodar bogat. Care dă o cină într-o seară în localitatea sa. În pilda nunții fiului împărat, nu în ultimul rând, accentul, spunea că diferența aici e vorba pe accent și despre scop. Și deci, în principiu, în scop. Pregătirea la nuntă este accentul care pică în această pildă. Și o să vedem asta în versetele 8, da, din capitolul 22 de Matei. Nu te-ai pregătit, deci invitați. N-au fost vrednici de ea, spune împăratul. Deci, n-au fost vrednici de ce? Spune mai departe în versetul 12, problema de îmbrăcăminte. N-au primit-o și au venit și s-a întâmplat să vină și nepotrivit îmbrăcați. Pe când pilda ce ne invitați la cină, în Luca 14, de la versetul 18 la 20, observăm că accentul cade pe scuzele celor care refuză să vină la cina gospodarului. Scuzele lor. Dar să ne punem întrebarea. Care a fost scopul, motivația Domnului Iisus pentru a mai spune încă o pildă? Prima pildă era, este sigur că faceți voia Tatălui, ce doi fii. A doua pildă, vierii nesănătoși la minte, care s-au gândit că au uitat, spuneam noi, simplu fapt că via nu era a lor. Au fost doar puși ca să se îngrijească de ea. Vorbeam despre faptul că atitudinea lor era de respingere față de fiul. De ce mai spune încă o pildă? Oare ce vrea să spună? Pilda aceasta are un scop final, să spun așa, categoric, hotărător, de a arăta fățărnicia, idolatria și meschinăria liderilor religioși. Dacă vă uitați în ultimul verset, ultimele două versete din capitolul 21 din Matei, o să spun că liderii religioși au înțeles, deși au înțeles despre ce era vorba, și anume că despre ei, în pildele sale, nu așa spune. Conducătorii preoților și farisei au auzit pildele Iisus și au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Versetul 45, da? Deși au înțeles că e vorba despre ei, reacția lor n-a fost alta decât să ce? Să doarcă să le elimine pe Iisus, versetul 46. I-au căutat să-l prindă, dar a fost frică de mulțimi pentru că aceasta îl considera profet. Cum să ajungi în halul ăsta încât să-ți fie mai degrabă teamă de oameni, dar nu teamă de crimă? Iisus adaugă încă o vină capitală acestui popor, acestor lideri implicit poporului, da? Și anume crima. Crimă cu premeditare se numește. Și poate am zice, oare ce legătură poate avea această pildă cu noi? Și oare ce legătură ar avea cu noi, cum spuneam la început, în săptămâna Crăciunului? E bine, o să vedem de ce. Și dacă ne uităm la elementele acestei pilde, fiind în Matei 22 acum, dedicați acolo, observăm că împăratul acesta nu poate fi altul decât Dumnezeu Tatăl. Fiul împăratului este Domnul Iisus Hristos. Nunta este sărbătoarea cerească, eternă, la care Hristos își invită oamenii, invită pe oameni de a petrece o veșnicie cu el, da? Avem aici două categorii de elemente, și anume invitații și sclavii trimiși după invitații, da? Sau robii. Primul grup de invitați. Când privim la acest prim grup de invitați la care robii au fost trimiși, înțelegem că e vorba despre izraeliți. Israelul reprezintă acest prim grup de invitați. Al doilea grup de invitați, când primii n-au vrut în două rânduri să primească invitația și să vină la nuntă, spune, du-te la marginile, la răspântile drumului, cheamă pe ceilalți, da? Și acest grup de invitați reprezintă toate popoarele pământului. Sau neamurile, cum sunt numite în Scriptură. Ceilalți decât evrei. Ne ocupăm și de sclavi. Primul grup de sclavi, de robi pe care împăratul îi trimite, sunt profeții Vechiului Testament. Care sunt oamenii lui Dumnezeu. Proroci, preoți, împărați, care au vorbit, au lucrat pentru Dumnezeu. Al doilea grup de sclavi trimiși reprezintă pe apostolii Domnului în timpul lucrării sale pe pământ. Cei trei ani și jumătate. Iar al treilea grup de sclavi trimiși sunt toți predicatorii și credincioșii de la Hristos încoace. Pentru care și noi facem parte, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, care spunem despre ce e vorba la Crăciun. Că nu e doar Crăciun, este mai exact învierea lui Hristos. Nașterea lui Hristos. Fac adesea, știți cum ne avem cântecul acela, sărbătoriți-l pe Iisus. Și el original este despre învierea lui Hristos. Dar noi cântăm și de nașterea lui Hristos, da? Ambele sunt valabile. Toți predicatorii și credincioșii la Hristos încoace până la sfârșitul vremurilor, în care și noi suntem chemați să facem parte. Să spunem despre ce este vorba. Să invităm pe oameni la marea nuntă. De observat sunt următoare lucruri. Al doilea grup de sclavi trimiși sunt uciși de primul grup de invitați. Corect? Deci primul n-a vrut să-i bagi în seama. Mai trimis unul la, tot la primul grup de invitați, da? Și n-au vrut. Ba, i-a omorât. Și acestea reprezintă primii martirii bisericii, începând cu Ștefan. Bineînțeles că aceasta este o interpretare pe care putem să o observăm în desfășurătorul lucrurilor Scripturii. Sunt și alte păreri, nu vreau să intru în ele. Lucrurile acestea sunt ca identificarea aspectului profetic și nu numai. Ajungem acolo la escatologic. În chestiune de profeție. Spune în versetul 7, e vorba despre că a venit și l-a distrus cetatea. O imagine extraordinară. Putea să spună orice altceva, dar spune că l-a venit și l-a distrus cetatea. Este vorba de ce s-a întâmplat în anul 70 după Hristos, când Titus, fiul lui Vespasian, a venit, a împresurat Ierusalimul și l-a arat și l-a distrus, n-a rămas piatră pe piatră. L-a distrus cetatea. E vorba de cetatea primului grup de invitați, a evreilor. Ierusalimul, că despre cetatea aceasta este vorba. Cetatea pe care Dumnezeu va restaura la sfârșit, va veni în Ierusalim ceresc. Da? Intrarea împăratului în sala de nuntă din versetul 11 din Matei 22 e foarte interesantă. Spune că a venit să cerceteze, să-și viziteze nuntașii. E vorba despre cel de-al doilea grup de invitați. Observați contextul. Am trecut la cel de-al doilea grup de invitați. La neamul. Și este o referință la judecata de apoi. Aici vine vorba despre aspectul escatologic. Al lucrurilor de la sfârșit. Însă ultimul eveniment de observat pentru noi este haina de nuntă. Haina de nuntă este simbolul și referința neprienirii pe care Dumnezeu ne dă tuturor acelor care prin credință și pocăință în Evanghelie, în Iisus Hristos, cel născut, trăit fără de păcat, omorât, mort și înviat și înălțat, a făcut pentru noi, da? Este împlinirea pe care o primim în dar. Și o să vedem referința acest lucru. În urma auzirii, cu credință și pocăința Evangheliei. Explicația acestei pilde. Să vedem explicația, cum vedeam și în data trecută, aplicată la poporul de față, la oamenii de față, da? De obicei, în Orient, nunta durează și câte zile? 3. Însă se cunosc dăți când nunțile, mai ales celor bogați, au ținut chiar o lună de zile. Sunt cazuri când au ținut chiar 3 ani. Imaginați-vă, timp de 3 ani, nimeni n-a muncit, nimeni n-a făcut nimic decât distracție continuă. Mamă, ce știau oamenii să distreze. Însă, în general, în Israel o nuntă ținea 3 zile. În Israel, obiceiul era ca la o nuntă să facă invitație din vreme. Și la noi, zicem noi așa, dacă ești băiat deștept. Da? Cu mult timp înaintea nunții, ce se făcea? Se trimitea așa cum vedem în pilda aceasta, ca să înțelegem că cei care au ascultat-o au înțeles bine despre ce e vorba, știau bine despre ce este vorba. Se trimitea invitația pe niște slujitori. Ai celui care făcea nunta, da? Oamenii aveau obligația să spună atunci dacă vin sau nu vin. Dacă spuneau că vin, celor care spuneau că vin acceptau invitația pozitiv, da? Înainte de nuntă, cu o zi, se trimitea din nou slujitorii și spunea, vedeți că mâine este nunta, deci să nu uitați să veniți. Și atunci îi se oferea o haină de nuntă. Apropo de haina aceasta de nuntă celor invitați, vestimentația, trebuie să înțelegem vestimentația pe vremea respectivă. Vestimentația consta în două haine. Era o haină subțire care reprezenta o îmbrăcăminte care era de sus până jos, foarte subțire, care era îmbrăcat orice om. Însă cea a doua haină era puțin mai groasă, pe care o luai atunci când ți-era fric. Când spun despre Petru, de exemplu, că s-a dezbrăcat de haină și a sărit în apă. Să nu credeți că a rămas în pielea goală. Nu, și-a dezbrăcat haina aceea groasă. Mă ales că era pe mare, la pescuit. Mă auzi aminte de faza respectivă, da? Una mai subțire, deci, de corp și una mai groasă, care o purta pe cealaltă. O astfel de haină de la cine, evident că era vorba despre o haină mai groasă, care era dat fiecărui invitat ca fiind parte din codul vestimentar al acestui eveniment. Da? Dress code-ul, cum se spune și astăzi. Și se respectă folosit acest lucru. Ce frumos e să vezi la o nuntă oameni îmbrăcați la fel. Pentru că e vorba de unitate, e vorba de respectul. Și apropo, pentru asta era. Ca respect față de cel care te invita la nuntă, purtai această haină. Să se cotea ca fiind o jignire grosolană, gravă, pe oricine care nu accepta să fie îmbrăcat la nuntă cu această haină din garderoba de nuntă, da? Fiind deci în cinsta miilor și a familiilor lor. În contextul acesta trebuie să punctăm și să luăm în considerație ce? Un lucru foarte important. Inima, dorința lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Până în acest punct unde Iisus le spune această pildă, da? Dumnezeu, stăuți aminte, a ales acest popor născut prin alegerea lui Avraam, care l-a chemat din Ur. Pentru ce? Ca să aibă o relație personală cu el. Asta e lucru de ținut minte. Că de aici vine și prima aplicație pentru noi. Problema acestui popor născut din Avraam, tatătul credincioșilor, este că Dumnezeu l-a chemat la o relație personală cu el, l-a scos din Egipt chiar mai târziu ca să aibă o relație spirituală cu el. Da? O relație personală cu Dumnezeu și o relație spirituală cu el. Însă în loc să aibă o relație personală cu Dumnezeu, acest popor a ales să aibă o relație comunitară. În loc de o relație spirituală, am spus, a ales să aibă o relație religioasă. Și în loc de o relație personală, a ales o relație comunitară, la grămadă, cum spune noi. Două aspecte, da? O relație personală a dorit Dumnezeu. Însă ei au transformat o relație de neam, așa. De grămadă. O relație spirituală. Însă ei au făcut din această, au ales mai degrabă varianta religioasă, de formă. Cu alte cuvinte, poporul Israel a redus relația cu Dumnezeu de la personal la grămadă, la comunitar, și de la spiritual la religios. Pericolul acesta al poporului Dumnezeu este valabil și noi, pentru noi astăzi. Pentru poporul Dumnezeu de astăzi, care se numește cum? Biserica, adică noi. Păcatul celor din vechime se dovedește a fi păcatul nostru de astăzi. Alegem să reducem relația noastră personală cu Dumnezeu la relație comunitară. Și o să vă întrebați, dar cum facem asta? De grămadă, da? O să vedem. Păi, de exemplu, cântăm la biserică, dar nu cântăm acasă. Ne rugăm la biserică, nu spun că toată lumea face așa, dar ajungem să facem, putem să ajungem să facem așa, fiecare ne cercetăm. Ajungem să ne rugăm la biserică, dar nu și personal, nu acasă. În familie, de exemplu, da? Cum se face că citim sau auzim Biblia la biserică, dar acasă nici nu atingem de ea? Cum se facem că ne simțim oarecum mai animați la biserică când sunt mai mulți oameni, dar când sunt mai puțini, așa fac, că nu avem chef nici să cântăm, nici să n-avem chef de nimic. Cum ajungem să venim duminica la biserică, la programul general, dar când vine vorba de miercuri, la rugăciune, la studiu biblic, la să ne deschidem, să vedem ce probleme avem, să putem să creștem, mai greu. Astfel trebuie să ne întrebăm. Să nu ziceți, bă, dar ce-i cu mesajul ăsta așa în capul săptămânii de Crăciun? Nu asta e întrebarea potrivită. Întrebarea potrivită este oare adevărat despre noi? Sunt aceste adevăruri, aceste lucruri adevărul despre noi? În relația noastră cu Dumnezeu. Ne mulțumim cu o relație religioasă, pentru că asta e pericolul. Ajungem să ne mulțumim cu o relație religioasă cu Dumnezeu, acest venit la biserică, duminica sau mai știu când, chiar și darea de zeciuiel, chiar și participarea în unele din proiectele, lucrările bisericii. Dar nu vrem o relație de credință și de pocăință zilnică față de Dumnezeu și cu Dumnezeu. În ce privește ce ne învață El, ce ne vorbește El prin Duhul Său. Înțelegeți? Asta e problema. Reducerea relației lui Dumnezeu, inimii, intenției lui Dumnezeu de a avea o relație personală și de spirituală prin Duhul, la o relație de grămadă, comunitară, cum ne place nouă să spunem, și generală, religioasă, da? De ce facem asta? Păi, frații mei, mi-aduc aminte de cuvintele lui taică-mă după scurt vreme după ce s-a întâmplat Dumnezeu. Băi, pocăința e grea. Pentru că pocăința zilnică este grea. Îi se dă seama, repede, pocăința este o treabă serioasă. Pentru că fără pocăință și credință nu există nici mântuire și nici rămânere pe calea mântuirii. Nu se poate fără aceste două lucruri. Cum facem lucrul ăsta? Păi pocăința, te înțelegem că este o relație de luptă cu tine, în primul rând. Să te lupți cu păcatul. Și asta este greu. Nu? Lupta e grea. Să te refuzi pe tine, apucăturile tale, firea ta cu care te-ai născut. E greu. Da? Să te ferești de lucrurile, de plăcerile care te trag în jos, de relațiile care te trag în jos, care te slăbesc din putere spirituală și te depărtează de Dumnezeu. Lucrul ăsta e greu. Nu? A fost, este și va rămâne greu pe acest pământ. Să te zmerești și să nu te ridici pe tine, da? Chiar și atunci când ai dreptate. Să nu ridici pumnul, cum e la mod acum, ca să te îndreptățești singur. Lucrul ăsta e greu. Pocăința e o luptă. Pocăința este o luptă. Să parafrazăm oarecum în sistemul biblic cuvintele lui Coșbuc. Viața e luptă, deci te luptă. Cu dragoste de ea, cu foc. Așa s-au născut, deci, tradițiile și obiceiurile. Și la evrei, dar și la noi astăzi. De ce? Ca fiind o variantă altă, altceva la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit, a intenționat. Tradițiile ce făceau? Nu implicau inima evreilor, da? Față de Dumnezeu, ci doar trupul. Prin prezența la templu, deci se spunea, trebuia să fii de 3 ori pe an la templu. Ca evreu, trebuia să faci lucrul ăsta. Sau la sinagogă, da? Participală prin zeciuieli, vă auzi aminte, Domnul Iisus vorbește degeaba, aduceți voi zeciuiela din mărar, chimen și altele. Da? Ia cu alea, Doamne, să fii și tu mulțumit. Da? Să-ți dească familia. Inima însă a lor era departe de Dumnezeu. Inima era pentru plăceri, era pentru iubirea de bani, era pentru distracții, pentru idol în general. Asta, despre asta e vorba în general în Biblie. Astfel, închinarea față de Domnul devenise una materială. Adică, trăi din casa ta, da? Din finanțele tale, din mărar, chimen și alte chestii. Și fizică, prin prezența la slujbe, la templu. Dar nici de cum spirituală și personală, ca să nu mai vorbim. De asta Iisus le vorbește ucenicilor și le vorbea de fapt ucenicilor, dacă dați câteva pagini în urmă, Matei 13. De la început, din prima pildă. Vă auziți aminte? Pilda semănătorului. De la început Iisus le spune așa, dacă uitați în Matei 13 cu 14. Ucenicii nu înțelegeau pilda, nu înțeseseră pilda. Și le spune, cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia care zice, veți asculta întuna, dar nu veți înțelege și veți privi mereu, dar nu veți pricepe. Căci inima, vezi, asta e cheia, inima acestui popor. Celor din acest popor s-a împietrit. Urechile lor aud greu și ochii s-au închis. Ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima și să întoarcă la mine să vindec. O să vedeți? Nu cumva să vadă, să audă și să înțeleagă. Să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să priceapă, da? Să înțeleagă cu inima ca să vină la mine. Vedeți? Nu ne vom întoarce la Dumnezeu, apropo. De ce să întoarcem la Dumnezeu dacă nu auzim cu adevărat, dacă nu vedem cu adevărat? Dacă nu pricepem cu inima, n-auzim. Deci, personal și spiritual să vrea această relație în Dumnezeu cu noi. Da? Iisus citează din Isaia 6. Îmi spune, veți asculta într-una, dar nu veți înțelege. Și veți privi mereu, dar nu veți pricepe. Și apoi Iisus îi explică de ce acest lucru. În Isaia 29 cu 13, de asemenea, Isaia profeția apropo spune, poporul acesta se apropie de mine doar cu gura și mă țisesc doar cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Frica pe care o are față de mine, spune, este doar o poruncă omenească. Adică așa se spune, da? Învățată pe de rost. M-am uitat obiceiul multora astăzi de a învăța versete pe de rost, în alt context, a învăța rugăciuni pe de rost și așa mai departe. Iisus spune, lucrul acesta arată că buzele sunt implicate, poate mintea, dar inima nu. Ăsta e pericolul nostru. Și deci să ne punem din nou întrebare. Care este realitatea noastră? Ce spune Dumnezeu despre închinarea noastră? Apropo, ce spune, dacă ar fi Dumnezeu să spună acum despre închinarea ta, ce spune despre închinarea ta, despre închinarea mea? Vedeți? Adevărul este că putem să-L întrebăm și să aflăm. Ca să avem șansă ce? Ce spune Iisus? Să veniți la mine ca să ce? Să fiți vindecați. Vedeți? E bine. Nu vom fi vindecați întregiți, împliniți cu adevărat, decât atunci când venim la Dumnezeu ca să auzim, să vedem și să pricepem cu inima prin Duhul ce Sfânt. Apropo, nu facem asta, se va vedea clar la sfârșit, la judecată. Vă aduceți aminte? Grâu sau neghină? Credincioși? Sau necredincioși? Interesant este că în pilda aceasta apare un aspect nou. Un aspect nou legat de judecata lui Dumnezeu. O să iați în versetul 11. Spune așa. Când împăratul a venit să-și vadă oaspeții, a văzut acolo un om care nu se îmbrăcase în haine de nuntă. Și l-a întrebat, prietenii, cum a intrat aici fără haine de nuntă? Spune că acesta a amuțit. Este remarcat felul cum împăratul a vorbit cu acest om. Nu l-a la, nu l-a bejerit, nu l-a la 30, deși merita. Nu, i-a spus, prietene. Întotdeauna abordarea lui Dumnezeu față de păcătos este fenomenală. Spuneam cu câteva pilde în urmă, Dumnezeu este singurul Dumnezeu care iubește păcătoși. Care apreciază păcătoși. Și este un adevăr atât de ascuns pentru mulți, din păcate. Care au impresia că Dumnezeu este dușmanul lor. Că Dumnezeu este împotriva lor. Știi, câte ori n-am auzit, dar ce a făcut Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu pe Dumnezeu de mine? Oare? Prietene, cum ai intrat aici? Însă să ne amintim, să observăm aici că nepurtarea hainei de nuntă este o jignire față de Mire și familia sa. În cazul ăsta este vorba despre o jignire regală. Că toți suntem în contextul ăsta al zilor noastre. Nu e nimic mai grav decât o jignire adusă regelui. De-aia am numit o jignire regală. Împăratul este cel care în cazul ăsta s-a simțit jignit. Reacția celui în cauză aici a fost fără cuvinte. A amuțit. Cu alte cuvinte, fără scuze. Înaintea lui Dumnezeu, să știți, nu va exista, unul din lucrurile care nu vor exista este că nu vor exista scuze. Nu va mai fi timp. Acum este timpul pentru a cere iertare. Acum este timpul pentru a ne îmbrăca. Dar așa cum o să vedem, trebuie să ne dezbrăcăm mai întâi pentru ca să fim îmbrăcați. Un alt lucru care se observă aici în versetul 13 și 14 spune, atunci împăratul a zis slujitorilor, legați de judecata asta. Legați-l de mâini și de picioare, aruncați-l în tunecul de afară, unde va fi plânsul și scânia dinților. Reacția împăratului este pe măsura seriozității insultei aduse prin nepurtarea hainei de nuntă. Pedeapsa pentru astfel de insulte este pe măsură. Ne face să înțelegem un lucru. Că dacă haina reprezentarea hainelor neprihănite, a neprihănirii pe care o primim prin Hristos, prin credință și pocăință, înseamnă așa, că nu există salvare în afara neprihănirii pe care o oferă Dumnezeu prin credința în Hristos. Mai spune o dată, nu există salvare, acces la bucuria veșnică, sărbătoarea veșnică a Dumnezeu, fără a fi îmbrăcat cu neprihănirea pe care o primim prin credință și pocăință în Hristos, Iisus. Nu există salvare în afara neprihănirii pe care o oferă Dumnezeu. Vedeți, dacă deschideți cu mine la Roman, capitolul 3, despre asta vorbește Apostolul Pavel, așa de clar. Capodopera aceasta a lui Dumnezeu prin Pavel, despre neprihănirea sau îndreptățirea care o dă Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Roman, capitolul 3, versetul 21. În contextul acela despre neprihănire spune, dar acum, Roman 3, 21, spune, independent de lege, separată legea, a fost arătată o ce? O dreptate, sau o neprihănire este cuvântul, oferită de Dumnezeu. Deci, o dreptate... O neprihănire oferită de cine? De Dumnezeu spune. Despre care depun mărturia legii și prorocii și spune, anume dreptatea, adică neprihănirea, oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți cei ce cred. Deci observați, ea este declarată prin credința în Hristos, dar pentru cei care cred, spune. Spune, nu este nicio deosebire. Nu mai este deosebire. Și Domnul Iisus, înapoi în pilda noastră, Matei 22 cu 14, spune că și mulți sunt chemați, dar puțini sunt săleși. Asta e concluzia lui Iisus la această pildă. De asta am numit pildă de astăzi, cei chemați și cei aleși. E bine, cei chemați nu sunt tot una cu cei aleși. Ăsta e lucru pe care trebuie să înțelegem înainte în cap. Invitația, adică chemarea lui Dumnezeu este pentru toată lumea. Însă doar câțiva, doar unii, primesc în așa fel încât să fie aleși. Pentru că problema acestei pilde învățăm despre ignorarea chemării. Dacă nu sunt atent la ce mă cheamă Dumnezeu, cum mă cheamă Dumnezeu, cum trebuie să mă port, mă înșel, pot fi chemat. Fac parte din toți cei care sunt chemați. Și toată lumea este chemată. Invitația lui Dumnezeu continuă și astăzi prin Evanghelia lui Hristos, pentru că asta e partea practică pentru noi. Dar care este diferența, mi-am pus eu întrebarea și ne punem împreună. Care este diferența între chemat și ales? Există o diferență? Ce anume face diferența? Păi, în primul rând, noi putem să ne socotim invitația lui Dumnezeu. Aici apare diferența. Cum? Păi, ne socotim prin diferență. Cum au ajuns poporul Israel? Vă-ți aminte? De la personal la grămadă. De la spiritual la o religie. La niște fapte. La niște legi. Există mulți oameni care pur și simplu nu le pasă de Dumnezeu. Mai există de asemenea mulți care pur și simplu nu iau în seamă seriozitatea lucrurilor pe care Dumnezeu le spune. A scopurilor lui cu noi. Din păcate, este caracterizarea multor creștini. Și eu mă întreb, cum îmi dau seama că sunt și ales? Să mă culc pe urechea, o dată chemat, o dată sunt ales pentru veșnicie. Hai să nu ne înșelăm. Pentru că asta era cazul clasic al poporului evreu. Erau chemați. Ne-a chemat Dumnezeu, ne-a făcut poporul lui. Dar Domnul Iisus spune, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Profetic, nu? Hai să ne uităm în Fapte 17. Dacă dăm câteva pagini în Fapte 17, Pavel vorbește atenienilor. Și spune că nimeni nu poate să fie indiferent și justificat față de Dumnezeu. Deci, am un motiv oarecă, nu. Nu există, nu va fi, spuneam, nicio scuză. Uitați-vă, Fapte 17 cu 26. Spune Pavel, dintr-un singur om, el a făcut fiecare neam de oameni, ca ei să locuiască pe toată suprafața pământului. Le-a destinat mai înainte vremurile și a stabilit hotare locuinței lor. Pentru ce? Spune, versul 27. Pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu și poate să și-L găsească. Apostolul Pavel, nu știu cum a vorbit aici, oricum la Duhul Sfânt, pentru că mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Poate să și-L găsească în timp ce bâșbe după El, măcar că nu este departe de niciun dintre noi. De niciun dintre noi. În Romanul 1 cu 20, Pavel spune aceeași chestiune, spune, de la întemerea lumii, însușirea lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. Știți ce înseamnă asta pe românește? Înseamnă că pentru cine vrea să creadă există 1000 de evidențe. Și știința a ajuns în așa fel de puternică și de clară și de capabilă să arate toate dovezile când peste tot în creație Dumnezeu vorbește. Își are amprenta. Nu de mult, lucrul ăsta se numește intelligent design. Un design inteligent să vedem toate. Toate au fost făcute cu scop. Spune, pentru ca ei, adică oamenii, să fie fără scuză. Și atunci ne întoarcem, dacă mai sunteți în Fapte 17, uitați-vă în versetul 30. Ce facem cu ignoranța? Nu putem să fim ignoranți, spune, Dumnezeu a trecut cu vederea sau spune, nu ține seama, cum spune Cunulescu, de vremul din neștiință. Și acum ne poruncește tuturor oamenilor, spune, de pretutindeni, ce să facă? Să se pocăiască. Să se întoarcă de la păcat. Să se crească de faptele lor fără de Dumnezeu. Spune, pentru că a răduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate prin omul pe care l-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Nu există scuză. Deci, ajunge să face diferența prin nesocotire, prin, dacă vreți, prin ignoranță. Da? Mai este o atitudine care face diferența între chemat și ales. Și anume răzvătire. Vezi? Evreii au fost aleși, au fost, dar la un moment dat au început să le răzvătească. Ce? Față de genul ăsta. Dar ce, Dumnezeu vorbește numai prin Moise? Sub formă de răzvătire. Nu să spune din prima, Doamne, nu te vreau în viața mea. Dar o să găsesc notă în papură la pastor, la unul din lider, o să găsesc notă în papură la partenerul de viață, o să găsesc notă în papură. O să găsesc notă în papură. Dar o să văd, există unii dintre noi care au boala asta. În toate lucrurile există o problemă. Și eu mă găsesc câteodată, spunând chestia asta. Problema este că, asta e expresia. Serios. Nu cumva problema noastră este că, într-un fel, în anumit fel, cândva, cumva, am început să ne întoarcem cu răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Nemulțumirea noastră este cu El. Sunt mulți, din păcate, care știu bine voia lui Dumnezeu, știu ce spune El. Știu de invitația Lui, dar se răzvătesc împotriva Lui. Mai sunteți în Faptele Apostolilor? Hai să deschidem în Roman 2. Uitați-vă cum spune Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel în Roman 2 este contextul dintre evrei care se puteau cu punul în piept. Noi știm, noi avem legea, noi avem de toate. Dar spune aici în Roman 2, versetul 4, spune. Spune, la versetul 3 să citim. Și crezi tu omule, adică evreule, care îi judeci pe cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, spune. Sau disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ce nu-mi dau seama? Că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Vedeți? Când vom începe să în viața noastră să spunem, Doamne, iartă-mă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă să cresc. Doamne, ajută-mă să te aleg pe Tine. Doamne, ajută-mă să renunț la mine, să te urmez pe Tine, să te las pe Tine să trăiești în viața mea. Asta înseamnă, spune, să nu disprețuiesc bogățiile și bunătății, îngăduințe și îndrungeri răbdări. Da? Ca să nu ajung să nu-mi dau seama de bunătatea lui Dumnezeu care mă îndeamnă la pocăință. Vedeți? Bunătatea lui Dumnezeu spune aici că este cea care ne îndeamnă la pocăință. Da? De dacă nu, uitați-vă ce rămâne, versetul 5. Dar din cauza încăpățânării tale și a inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie în ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răspăti fiecăruia după faptele lui. Celor ce prin perseverența în fapte bune urmăresc glorie, onoare și nemurire, le va da viață veșnică. Dar celor ce prin ambiție egoistă resping adevărul și ascultă nedreptate, le va da urgie și mânie, va fi necaz și tânturare peste orice suflet care se săvârșește răul, întâi peste iudeu și apoi peste grec, dar va fi glorie, onoare, observați? Se repetă. Va fi glorie, onoare și pace peste oricine înfăptuiește binele, întâi peste iudeu și apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu este părtinire. Să ne punem o întrebare. Din care categorie facem parte? Suntem ignoranți, cumva, față de chemarea Lui. Importanța, valoarea, greutatea chemării Lui. Suntem cumva, am ajuns să fim răzvătiți? Suntem mai hoi, dar suntem răzvătiți, avem o problemă cu El. Și mai un aspect, spuneam, deci putem să ne socotim, asta e diferența, prin nesocotință, da? Ignorare sau răzvătire, dar putem să ajungem la problema asta, că nu vreau să trecem peste ea oricum. Suntem îmbrăcați bine pentru nuntă. El vine. Nunta lui se apropie. Dar știți, întotdeauna se găsesc unii care vor să vină la nuntă așa cum vor ei. Îmbrăcați. Pum! Le place lor. Asta e atitudine care arată ce? Oamenii încearcă să-și confecționeze neplinirea lor. Roman, capitolul 10, că toți suntem acolo în Romani, dar dați câteva pagini. Roman, capitolul 10, versetul 1. Pavel vorbește despre acest lucru. Ce înseamnă acest lucru? Spune fraților, dorința inimii mele, vorbind despre evrei, rugăciunea mea către Dumnezeu este ca ei să fie mântuiți. Dar spune că își pot mărturisi despre ei ca o râvnă pentru Dumnezeu, însă nu e întemeiată pe cunoaștere. Căci întrucât n-au cunoscut dreptatea, adică neplinirea pe care o oferă Dumnezeu, au căutat să-și stabilească, să-și confecționeze o dreptate a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel dreptății pe care o oferă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru ca să există o dreptate pentru oricine crede. Vedeți? Ei au ajuns ca prin lege, dezvoltându-o prin tradiții și obiceiuri, să-și aibă siguranța neplinirea lor, hainele lor, cu alte cuvinte. Nu despre asta era vorba. Noi trebuie să ne îmbrăcăm cu ceea ce ne oferă Dumnezeu. Cu ce ne îmbrăcăm? Să ne îmbrăcăm cu Hristos. În Galateni, capitolul 3, versetul 26, cunoaște cuvintele, spune, în Hristos Iisus, voi sunteți copii al Dumnezeu prin credință, căci toți ați fost botezați în Hristos. V-ați îmbrăcat, spune acolo cu Hristos. Cu alte cuvinte, pocăința și credința în Evanghelie sunt singurele care ne oferă această îmbrăcăminte a neplinirii lui Hristos. Nu se poate altcumva. Neplinirea, dreptatea noastră, îndreptăția noastră în Dumnezeu este un transfer. Nu este un efort personal. E un transfer a neplinirii lui în contul nostru. Asta e imaginea din Roman, capitolul 3. De asemenea, dacă toți suntem unii care avem neplinirea lui Hristos, mai trebuie să facem ceva. Scriptura ne vorbește despre ceva care ne asigură diferența între chemați, dar și aleși. Știți, v-am pus în diferite contexte problema aceasta a multora, din păcate. Cum știu sigur că sunt mântuit? Păi iată un exemplu concret. Pentru că trebuie să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Deschideți la Coloseni, capitolul 3, ca să vedem împreună. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Cum ne îmbrăcăm în omul ce nu spuneam mai la început? Ca să fim îmbrăcați, trebuie să fim mai degrabă dezbrăcați. Mai întâi dezbrăcați. Este vorba, omul cel nou este vorba despre ce? Caracterul și comportamentul nou, creștin. Asemenea lui Hristos. Fraților, întrebarea aceasta are un răspuns simplu. Cum sunt sigur că sunt al lui? Păi uite-te la faptele tale. Cu ce te ocupi? Nu e vorba de a fi perfect. E vorba despre ceea ce năzuiesc eu cel mai mult în viața mea. Uitați-vă, Coloseni 3:5. De aceea dați morții tot ceea ce aparține firii voastre pământești. Ce morții? Văzfru, necurăția, patima, poftarea, lăcomia care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri, mânia lui Dumnezeu se revarsă peste fiii neascultării. Acestea sunt căile peste care ați umblat și voi atunci când trăiați între ei. Însă acum lăsați-vă de aceste lucruri. de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de cuvintele murdare care vă ies din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat, observați ideea cheie, v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și faptele lui. Să ne uităm în viața noastră. Ce anume vedem? Sunt cumva elementele ăștia. Adevărul este că în firea noastră sunt în toți. Prin fire, toți avem aceste apucături. Dar spune versetul 10. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care este înnoit în cunoaștere după chipul Creatorului său. Nu mai e nici greu, nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici circumcizie. Adică nu mai sunt acele lucruri de religiozitate. De duzină, știți? Nu exteriorul. Unde mergem duminica? Ce facem de Crăciun? Nu lucrurile ăștia. Ce anume ce spune? Nici barbar, nici schin, nici slav, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Adică ce? Așadar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cum? Cu o inimă plină de îndurare. Da? Îndurare, milă, compasiune. Asta este semnul că Hristos e în noi. Când ne este compasiune față de omul de lângă noi. În primul rând. Și asta se vede cel mai bine când, în mod normal, nu mi-ar păsa de omul lângă mine. Dar prin harul Dumnezeu îmi pasă. Bunătate. Asemenea lui Hristos, nu? Smerenie, că el a fost blând și smerit cu inima. Cu blândețe și răbdare. Și spune, se traduce în mod practic cum? Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreun dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum v-a iertat Domnul, iertați-vă și voi. Dar mai presus de tot acesta, îmbrăcați-vă cu ce? Cu ce ne stă nouă cel mai bine îmbrăcați? Este acel lucru pentru care Iisus, despre care Iisus a spus ucenicilor, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Și oamenii vor înțelege că sunteți ai mei când vă veți iubi unii pe alții. Îmbrăcați-vă cu dragostea care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Vezi ce soluție are Dumnezeu? Trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos, cu ce ne oferă Dumnezeu prin Hristos. Lucrul ăsta înseamnă la modul practic că trebuie să trăim cu Hristos. Să trăim pe Hristos. Și apropo de nuntă, imaginea pildei, să ne uităm în Apocalipsa 19. Este imaginea bisericii, miresei, care se pregătește pentru mire. Și spune în Apocalipsa 19:6, am auzit glasul unei mari mulțimi ca vuietul multor ape și sunetul unor tunete puternice, spunând, aleluia, pentru că Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic împărățește. Să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm slavă. De ce? Pentru că nunta mielului a sosit, iar mireasa lui s-a pregătit. Cum? O să dați expresia mai departe. I s-a dat să se îmbrace în in fin sărăcitor și curat. Inul fin reprezintă faptele drepte sau faptele împlinite ale sfinților. Și apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la cina de la nunta mielului. Deci, ne pregătim ca mireasă pentru venirea mirului. Ne îmbrăcăm cu ceea ce ni s-a dat prin Hristos. In fiind slăjitor și curat. Sunt faptele noastre, fapte ale lui Hristos, faptele caracterului său. Deci, prin asta, înțelegem chemarea lui Dumnezeu, că trebuie să ne asigurăm că suntem nu numai chemați, dar și aleși. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru această pildă care ne pune în fața un eveniment cosmic. Anunții Fiului Tău, la care ne-ai chemat pe fiecare dintre noi. Continuă să chem pe oameni. Și așa cum am văzut, Tu chem la orice oră. Dar ne îndemn să avem grijă cum rămânem în chemarea aceasta. Te rugăm să ne ajuți să nu ascultăm la alte vorbe. Să nu ne arunce ochii la alte moduri de a privi relația cu Tine. Să înțelegem că Tu vrei să avem ochii asupra Ta și numai asupra Ta. Că Tu vrei o relație personală și punct. Că Tu vrei o relație spirituală cu Tine, sinceră, din adâncul inimii, nu doar pe buze, nu doar din niște fapte ale legii. Mulțumim că Tu ești regele care ne invită. Ești regele la care putem să venim cu încredere dată de Fiului Său, care s-a dat pe Sine însuși pentru mântuirea noastră. Despre Tine cântăm, despre Tine a trebuit să fie viața noastră întregime, a faptelor noastre, a faptelor noastre neprinite, pentru că Tu ești regele care ți-ai dat viața pentru noi, a înviat. Și ești la dreapta Tatălui, punând la cale cea mai glorioasă nuntă din istoria Universului. Recunoaștem că ești, în toate acestea este bunătatea ta, Doamne, și înțelegem că bunătatea ta ne cheamă la pocăință. Te rugăm să ne ajut să facem așa. Și prin credință și pocăință în fiecare zi să te așteptăm pe tine. Mulțumim că tu poți face, că ești de partea noastră, Doamne, în toate aceste lucruri. Să vii să fii tu. Amin?